الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. دي سورة يوسف كبا دي يوسف عليه السلام سوار لس أحوال بياني او دا سوارلس احوال تسلی دا دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر یو حالت کې امتحانات دي او مصائب دي چې بامبیا او راغلی دي تابان دی بوم راضی په خپل وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تپوس شو چې دنیا کې ډیر معزز څوک دی. نبی علیہ السلام وی چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم معزز د الله په نسب باندې اتقا دی. چا په زړه کې د الله نه یری په صحیح معنا کې نو دغه د الله په نسب باندې عزتمند دی. که دغه نسب په دنیا کې اوچتی او کلاندی نسب کې عزت نشته بلکې په تقوا کې دی. اغی بیاوی چه مونستانا دا دنیا دا دی قومنو پا حق کی تپوس کرده چه دی قومنو کی عزت والا و شرافت والا سوک دی. نبی علیہ السلام ورته جواب ورکڑه چه الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. تاسو دنیا د عزت تپوس کوي نو یوسف علی السلام چې پلار یې پیغمبر یعقوب علی السلام نیکه یې پیغمبر اسحاق علی السلام ور نیکه یې پیغمبر ابراهیم علی السلام اغی بیاوی چه مونگ ستاد نتا پوس ندی خپلو نزدی قومونو کو چه عرب دی. نبی علیہ السلاموی چه خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام کم خلق چه بجاہلیت کے معززو او ډیر د عزت او د شرافت کارونه کول او غی اسلام قبول کو ناغي او په اسلام کې معززي تاسو مانه د عربو د معادن تپوس کوي چې عربو کې قبایل لي او د دې مثال د معادنو ده لکه معدن د سونی او معدن د چاندی او معدن د زمرودو د یاقوتو د جواهراتو څنګه بدی کې معادن دی انداسې بدی قبایلو کې معادن دی څوک پشان د سونی دی او څوک پشان د چاندی دی او څوک پشان د زمرودو د یاقوتو دی اری ول الله خپل خپل مقام ورکړی دی. نبی علیہ السلام ای دغه تاجت نشتا و چې کوم خلق په جاهلیت کې معزز او هغه کې خصيبتونه د انسانيت وو هغه کې مسلمان انسان سره همدردی و هغه کې د علم قدر او احترام هغه کې په یتیمانانو او عاجزانو باندې رحم او هغه کې صله رحمی و د خپل ولې لحاظ او چې هغه اسلام قبول کنو هغه به اوس امقه سه عزت مند دي ځکه دا ټول صفاتونه په اسلام کې دي او دا هغه کې جاهلیت کې هم او پس د اسلام نه به هم پکی هغه چې اسلام قبول کړي هم په دغه خو صفاتونو او عادتونو او عزتونو باندې قبول کړي. اغه سوار له سو احوال او د یوسف علی السلام کې اول حال بیانې اغه صدې د یوسف علی السلام خوب لیدل او خپل پلار ته بیانول او داغه تعبیر استل او تعبیر سره تدبیروم خودل دا څلور خبرې پکینو په دې لګو آیاتونو کې دا اول حالت ته یوسف علیہ السلام خوب لیدلو عمر یا دولس کال اور سمره چې الله ته معلوم دی او خوب ډیر بهتر لیدلو. نو قران یو مسله دا ثابتوي چې د خوبم حقیقت شته دی په شریعت کې دین انکار نشي کېدی. قرآن او سنت دواړه په دې باندې گواه دي. دلته هم ذکر کوي د خوب دی یوسف علیه السلام. سوره صافات کې به هم ذکر کوي د خوب دی ابراهیم علیه السلام. او دغه سي د نبی علیه السلام دا عادتو حدیث کے راضی چه سار منز بے اوکو نو دید پارا بے مخرا وارو صحابے کرام اتا چه داغین بے تپوس کو چه تاسو چا خوب لی دلے بیانی کے او که نظر تا بیان کو که غیب لی دلے انا غیب بیان کو که نبی علیہ السلام لی دلے انا غیب بیان کو او دا خوب مطلب سی کم سی زنا چه منتپدی عالم دنیا کې په نظر نرازی نیوی نو لکه زمونگا اعمال شو دا نشیلی ده منظر و جا حجو پدی عالم دنیا کې دا غیر دا پار شکل نشتا. ایمان علم دی دنیا کې نشی لیده نمیشتا. دغه سی صدق رشتینی سخاوت و جود دا اعمال حسن دی اوصاف حسن دی او دی دا پار شکل نشتا دنیا کې لیده نشی او دی دا پار پا عالم امثال کې الله شکل ورکی. نو خوب کې دغه مطلبی چې د کوم سيزونو په دې دنیا کې شکل او صورت نشتا نو په خوب کې هغه تداغي شکل ښکار شي صورت ښکار شي څنګه قیامت کې به انبیا د دین ازیاتی هغه کې به هر عمل الله ور شکل ورکي. نبی علیہ السلام یو موقع کی ویلیو چې ما خوب لیدو رأیتو سوداء سائر الرأس سائر الرأس تخرجو من المدینة الى محیع پو خوب کی میدا سے تور بلاولی دا ببر سرے چې د مدینه نووتا هاغا ساراتا و زنگلتا فاولتها الحما مې په خپل تعبیر وکړ چې دا غتبه و چې مدینه کې ډېر خلق په دې مبتلا و او د نبی علیہ السلام پر اتلو سره هغه لری کړه هغه مرض مدینه ته نه پاک کړه چ څنګه نبی علیہ السلام ویلو چې المدینه تو کیر الحداد یا خلق او تاسو هجرت کوي مدینه ترازه او دمو اي چې مونږه د دنیا عيش لرالو دا خو د لوار بټه ده هغه کې د وسپنې نه زنګ لري کیږي او دې کې بعد بندیان نه زنګ لري کیږي نمخ کې سوچوکه چې بیا په ایمان نه چې مونږ بسل راتلو د امتحان ځای دی او مسلمانانو باندې بدلته امتحان نکېږي به ویلو ما خوب لیدلو د احد د جنگ نمخ کې یوم داولی دو چې غواګانې لالي شوې دي اختر ورځ نه ده او غواګانې لالي شوې دي بل می داولی دو چې خپل تور باندې مې ازمیخ کو په خوب کې گزار مې په کونه چې ما اوقات نو مخ یې ماتو بل می داولی دو چې زغره مې اغسته وا پاره کې مې لاس ور کړل نو روغه موټه وا هغه ساسر نو پرې وته نو مې په خپل تعبیر وېستو چې زما د مرګرو نه باپ دی کې دې موقه کې ډیر شهیدان کیږي واگانې لالي شي بقرات ځکه د هغه قرباني په ټولو کې بهتره ده او د تورې ماتواله داو چې ماته به تکلیف رسی په دې جنگ کې ورسېدو ته کنه او د زغری محفوظواله داو چې مدینه به محفوظي جنگ به په دې کې نه کیږي بلکې بهر به کیږي دا خسته تعبیرونه وو ځکه نبی علیہ السلام ویلو روایت د مسلم کې راضي صحیح چې لم يبقى من المبشرات الا الرؤيا الصالحه د مبشراتونه چې قران بار بار ذکر کوي د مؤمنانو اولیاء کرامو په حق کې سورت یونس کې چې لهم البشرا فی الحیات الدنیا دې لپاره دنیا کې بشرا مبشرات تی خوشخبرې دي وی دا غینه نور څه نه دی پاتې شوی خو رښتینی خوبونه الرؤیا الصالحه یراها الرجل الصالح او ترى له چې صالح سړی یې ویني مؤمن سړی یې ویني یا وتو خو ویشیم اېدا پاتې شوی نو ویلو چې دا خوب چې ده د نبوت او شپک سلوي ختمه ای سلام 46 جزءن بل روایت کراغلیو چې ده او یایم ای سلام بل روایت ابن عباس رضی الله عنهما کراغلیو چې ده دو نبوت او شپک دیرشم ای سلام روایت ابن عمر رضی الله عنهما کراغلیو چې ده نبوت یو کم 50 ای سلام روایت ده حضرت عباس ده ابن عباس بلار نبی علیہ السلام ترو هغه کې راغلی چې نه دا د نبوت پوره 50 مېسه ده. روایت د حضرت انس کې راغلی چې دا ده نبوت او شپږشتمې صدا. روایت د عباده ابن صامت کې راغلی چې دا د نبوت سلور سلوختمې صدا. روایت خډیر دی خدای کې اعلی روایت د مسلم دی چې 46 شپږ سلوختمې صدا. ولی ځکه د نبی علیہ السلام د نبوت 30 کال عمر دی او هغه ته چې وحی کې دا شپږ میاشتې په خوب کې شوی و نو بیا په ویښه شروع شو شپږ میاشتې نیم کال دی کنه دا 30 کال چې شپږ میاشتې ته نه جوړای شپږ میاشتې ته نه جوړای نو چې دوچن یې کې نو دین شپږ څلوېخ جوړی کنه زکه به دوچن کې چیر تکې ز خوب وحی چوانو هغه شپږ میاشتې و او شپږ میاشتې د دیرش تو کالو شپږ څلوېختمې صدا. نو دی وجنه ویلو چې دا د نبوت شپږ څلوېختمې صدا او نبوت حقیقت ته یقیني دي نو دام یقیني دي. عوف ابن مالک وی رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام تقسیم کو چې خوب درې قسمه دي. یو هغه دی چې هغه ته احلام ویل شي، هغه د شیطان سو وسوسې او خیالاتی چې انسان یری په خوب کې لیحزن چې دی غمجن شي او بوج پر راشي خدا کار کوي کنه نه په خوب کې پری دی نه پوی خوان دشمن نه سخت کنه دا خوب صحیح نه دی. تغی پا حق کی ویلیو چی چاہتا دینا بیانی او چکل راویخ شو نو پریشانی دینا کئی حیبت کے دینا رازی بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیوئی او دریز اللہ دی گس طرف تتو کی او کروٹ دی بدل کی ڈڑا دی بدل کی نویس بانی نمار غی پخ پپ اور انخط دی. او دویم قسم هغه دی چې هغه انسان په ویخه باندې سلیدلی او بس په فکر کې پروتی په ویخه باندې یو کار وته راغلی یو سوچ وته راغلی اپاغي کې ودشو نو په خوب کې وته ومغه سوچ او فکر او خیالات راځي نغم صحیح خوب نه دی. او دریم قسم هغه دی چې رویا چې مبشرات وته وي. ها خدا را چې د مسلمان خوب با د نبوت شپږ څلوېختمې صحیح او که مسلمان نه کافر خوب اولی د نوټیک وای همون به ته د نبوت شپږ څلوېختمې سن وایو نور خوب با صحیح چې څنګه لیدلی هغه څه واقع کیږي خدا د هغه د کرامت علامه نه ده. نور کافروم خوبونه لیدلی دی او رښتیا شوی دی لکه دا د مصر بادشاہ چې لیدلو واګانی وګی او یوسف علی السلام یې سمره خسته تعبیر وېستو او کافرو صحیح خوب لیدلو. یوسف علی السلام سره دوه تنه مرګری جیل ته تللو هغه خوب لیدلو یوسف علی السلام له تعبیر وېستو غرشتیا شو اغه یو پانسی شو ایو بچ بیا په خپل ډیوټه باندې مقرر شو ابي ابي يوسف عليه السلام ایمانوم راوړل چې کله هغه له مصر ته بادشاہ شو خو هغه وخت کې کافرانو اخو به صحیح د فارس بادشاہ خوب لیدل او کسران د نبی عليه السلام په حق کې چې دی به غالب کیږي نو رښتیا شو کنه. بخت نصر یو کافر بادشاہ او د ټولي دنیا هغه خوب لیدل او دانیال علیہ السلام ول تعبیر وېستو چې کته خپه که خوشاله غستد بادشاہي به تسنس کیږي او هغه سه شو. د نبی علیہ السلام پپو حضرت عاتکہ کافر و او غی خوب لیدلو د نبی علیہ السلام په حق کې او د خپل قومونو په حق کې چې د اسمان نه یو غټه را اخلاص شو او په مکه کې داسې کور پاتې نشو چې غی کرته نه بم پرې نه وته او غریشتیا شو نو خوب ارسو کلی دیشی او رشتیا کی دیشی ولیکن دا مسلمان او مومن اغی خوب تبا دا نبوت شپک سلو اختم ایسو آئیو انور تبا نو آئیو رشتیا بایی صحیح بایی دا سخاص ندا پا دی پوری خوا نبی علیہ السلام یه دقا علاج بیان کرو چکل خطرناک خوب اوی نینو کلمه وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا شیطان الرجیم کار دی تاسو یری او تاسو یری او چاته وای مګور زکه وسړی راغ نبی علیہ السلام ته هغه څه خبر وي ما خوب لیدل چې خپل سر مې په لاس کې نیولې دی او را روانې ما او خو چې هغه وخت کې دا خلق نو کني او ته بيوي چې شهیدګری دې مبارک شه نبی علیہ السلام وی چې شیطان د سره په خوب کې لبی کې نو سله بیان وای مو بیان وای دا چې خوب کني رښتیا وشي غوري چې په ویګه چې دا خوب د یری دی او مکروه دی قبیح دی می بیان وای دا غی علاج دی چې پیغمبر خودلې دی او چې خو خوبی نو په خپلې تعبیر وباسم او یا د بلنا چې ستا په نظر کې ستا محبوب معلومیږي یا عقلمن معلومیږي نو دا غنه تپوس کوان لا تسأل الا حبيبا او لبيبا خو بار چاته نو اے بس څوک مخې لذر غنو نه چې ته پوېږي چې دا زما خیر خوا دی ته پوېږي چې دا عقلمن دی ارسو خود خوب تعبیر نشیسته دا خو یوسف علیہ السلام او دی امت کی ابن سیرین رحمه اللہ تعالی دیو جن دی امام مالک رحمت اللہ علیہ تپوس چه او پاک پل وقت کی چه ایو عبر الرؤیا کل احد دا خوب تعبیر ارسو کستیشی ناغو توی چه اب النبوت یلعبو پیغمبرې پورې ټوکې کوي او ته پتا وکړې دا خو د پیغمبرې شپږ څلوېښتمه حصه د نارسو کې څنګه استې شي نبوت پورې ټوکې کولې شي وایي قرطبي وایي لا ينكر الرؤيا الا اهل الالحاد وشرذمه من المعتزله د خوب نه بل څوک انکار نه کوي ملحدين بيدین خلق او یو ډل د معتزلهونه چې څنګه د نورو د دین د اصولو نه انکار کین د دین او منکار کی داسې او خیال له بس راشي سړی ته ا دې ته نګوري چې قران او سنت دک دی چې څوک انکار کوي د خوب د حقیقت نه هغه منکرین قران دی او منکرین حدیث دی اذ قال یوسف لابیه یاد کا دا خبر اډیرا قابل دی یاداش دا چې ویلو یوسف علی السلام خپل پلار ته یا ابتی ډیر پادب او په احترام باندې چې اے بابا جی یا ابي اصل کې خا خدا د عربیت خپل تصرف دی هغه یا کله پتا باندې بدل شي دا ډیر حسن او تهذیب د وژن نیابتی راضی او کسره دی وژن راضی چې دلالت کوي چې ګورې دا تا نه ده دا راضی خپل سیټ نه ده دا سیټ د یادې خدا اسره غلیدا اډ حق اے بابا جی زمان انی رایت احد عشر کوكبا والشمس والقمر زخوینما یول استوری او نور اوس پوګمم نو سوال چې یره دا خور څوک ویني دا څنګه خوب دی دا خور چا لیدلی نور اوس پوګمې استوري اوس ګورو بره یو لسنه چی نغوتو ایننا داسې مې ندی لیدلی رأیتهم لی ساجدین لیدلی مې دی په داسې حال کې چې ما ترا ټیټیږي رأیتهم لی ساجدین لیدلی مې دی په داسې ناشنا حال کې چې هغه دنیا حال نه ده بلکې هغه د عالم امثال ده ځکه دنیا کې چرې داسې نه کیږي چې په یو وخت کې نور اوس پوګمې ستوري راجم شي چا ولو ډوډۍ کړی نو بس چې لیدې شي دنیا کې دا محاله خبره ده ها عالم امثال کې لیدې شي هغه کې هر څه راځي ځکه دا لیدون امراد در ایتنا اگر کدا لفظ اطلاق پرویت بسوریم کیږي دنیا کې خو لیکن رستو قرآن پخپل وی چې لا تقصص رؤیاک خوب دی دوی خیلی دل ندی که نخوا حالتا ابراهیم علیہ السلام امدقا الفاظوی چی انی ارا فی المنامی زوینم تالا را پا خوب کنا خو جو کار خبر شوخا او کدلتا و سر ندوی لخم رات نارویت دا خوب دے ظاہری دل نه دا سجدین امرات دا سجدن ندا زمین پر ما تارکنا زمین پر ما تارکنا پیشانی رکنا دا مانا ندا زکر دا پیس امت کے بغیر دا اللہ نبل چاہتا ندا جائز بلکہ مراد تینا لغوی مانا دا راکا گیدل دروکو شکل دا تینا مراد دی ارضے کی چراغ لیوی زوینم دی لنا چما تارا کگی گی اور اٹیٹی گی روایات تگور ہے روایت نقل کرے بے حقی مسند ابو یعلی دا سنورو چی نبی علیہ السلام لا یہودی را گئے او تیوی چما تا داغ یعول و سستورو نم واخلا نبی علیہ السلام خاموش زستوری سکوم زستورو را لیگل شویم اگر یهودی و تووی چی ایمان براوڑا ما ولی اگر پویده چی دی پا ایمان دیر خوشحالی خدای توبه دشمنان پویده چه دی پیغمبر خوشحالی که سوک واری او رضای سوک واری نو ایمان دی راوڑی دی بل سن خوشحال دیکھ جبریل علیہ السلام وی راگی و نبی علیہ السلام تیوی چا ووای و تکنا چه جریان او توارق او عمودان او قلیق دا سنمون دی میو ته وینا يهودي وچ او صحیح خبر دی او دقیق دی کنه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه وی دا حدیث کې ضعفا دی منکرین دی چې هغه وره پاله سان حدیث ته ضعیف نه وی دا قوم دا هغهرم بازار خوخی خان قاضی شمس الدین رحمت الله علیه وی چې سیوطی حاتب اللیل دی دا مثال دا سه لکه تیار کی او سره لګیا دی او خشاک جمکینو کمار د لټک درکو سره فکر کاو کنه ځان ترناو کا نوی دا حاتب ال او غوی دا حدیث کمزور دی ابن جوزوی دا موضوعی دی او خلق دی بس دا ی امت روایت مې کو گئی دا امت خو پدی کې غرق شو کنه ای روایت کرا غلی روایت پتہ نه لګی نمونو تساجت کدا ضروری خبره نو قران به ذکر کړی نو صحیح حدیث کې برا غلیو اسرائیلیاتو کې خوار سره غلی ښا هغه نمونه نشته په صحیح انو ضرورت شته هغه ته چې یو له سستور نمونه واخلي نو د نورو بس چل کو بیا اسمان خو ډک دی د سستورو کنه وینم دی لنا چې ما تعجز کون کی دی خوب بیان کو یعقوب علیہ السلام پوه شو د خوب په مقام باندې پیغمبرو کنه چې دا خو الله دله سم مقام ورکي س عزت ورکي او سر درجه او مرتبه ول ورکي داسې چې په مونږ باندې ولو فضیلت ورکي ارونه سکه چې مونږ هم پکې راوستو الشمس والقمر شمس نمراد مور او قمر نو یمراد پلار دینو ځکه شمس مؤنث ته او قمر مذکر دی کله چې پوه شي د خوب حقیقت باندې نو تعبیر ولا صراحت نور کوي خو لیکن تدبیر و تخیخه چې خوب خو په خپل ځای خوب دی خو لیکن د خوب اصول څه دي نو اصول هغه چې نبی صلی الله علیه و سلم چې مې بیانوه که خوب دی که بد خوب دی او خدای دې چې بیان یې نه کوي پخپلې تعبیر وباسي او یا خاموشي په وکین ستاسو مطلب دی په خوب کې وتعاله کوم عمل غلره ملوشي او بد دغه خدای چې د نقصان نه بچینو د غړیر لوی خیر ده کنه یعقوب علیه السلام پوه شو چې دل الله مرتبه ورکي مقام ورکي او رونه ته معلومو ددو چې هغه د سره موافق ندی دغه خیر خوان دی او کچریږي د دین خبر شي دا خو بالکل ښکارا خوب دی نو حسد کې به نور ترقی راشي نور دښمنی به سیوا شي نقصان به ورته ورسی انبیا خو خپل اولاد بچکی کنا د دې خیال ساتي نو تعبیر نو باسي اړیر ښکارا دی ولیکن تدبیر و تخیی قال یا بنیان او یعقوب علیہ السلام اے بچی زمان لا تقصص رؤیاکا لا اخوتکا ما بیانوا دا خوب خپل ستا پرونو باندی دیتے گوارے بیان نکے دکا نور خلق خلرے و خرونو و تنزدیو کا نا اده ما شمان خدا کاری چه سوینی نو بس هر چا تیوائی کنه نو من ایک چه ور خیال کوا کدا دیو تا بیان کنوی بچه اگورا اب از این فسرینوی چه ویلی و تا امو یوسف علیہ السلام تا چه تا زان لی منتیو نو و تیوی چه خلق تبز مونگا بادشای کنه امون بتا تا ناسیو پوشویو کنه پا مطلب باندخوا او ته نو بیان کړي او خبره کله پټه پاتې کی کنه د دې کې مفسرین لیکي چې اگر چې حدیث کې راغلی دي چې الله رب العزت پچا باندې نعمتو کی نو په کار دا چې هغه اظهار وکي ځکه نبی رسول الله په خپل او سړی ولیدو او چې ظاهري حال ته وته او کاته نو هغه ډیر تا به بس د شپې لور کړه سنشته د خوراک کنه دا سه کمزوري جامه کمزوره هي اته او ته وی چې هلک مم مالن تاسو جوړسو خیر خیریت مال نشته تشتور خان نه وی لی مالن زما وخانم شته زما ګړي بيزيوم شته کنه ا د خدای فضل له خدای مال دي غلامانم شته نبی علیہ السلامی دا خدای بندہ چکل اللہ پچا باند نعمتو کی نو پکار داری چا غی اظہارو کی دا دا نعمت شکریہ دا خلقڑو دین نا خبر نا دین چی سمر مالدار کی گی نو دور بغسوزا کی پورن خلی او کلینڈر سروے پکڑائے جگڑی چی داد دا خدای دا دا قرآن نا ندی خبر کنا خوا خدای بنده ته خو ولدو چن ورکا چیر داستا کرای شو او داستا د جیب خرچه شو عجز سړی او عجز غریب او خدای مال ارسره کړی نیواله کړې یا خدای توبه. مسئله خدا دا حدیث کرا دی، لیکن دی آیات سره لیکلی دی چې کله کله باندې نعمت اظهار نکې چې پویږي په دې باندې کچره اظهار کوما ناسیم د خلق بد شي ما بیا برا پسې د غرا والی. او یہ حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے ہو چہ اے خلقو استعینو بانجاح الحوائج بالکتمان، استغفر اللہ، استعینو بانجاح الحوائج بالکتمان، چستاسو سمقصدونو سحاجتونی او تاسو اے چدا دی پورشی، نو امداد غواړی دا الله نه په کتمان سره چاته وای ما، نو الله به پورا کی، دا وګورو الله به پورا کی. خو دا یوسف علی السلام برسی زیتا، ولیکن الی چې دا خبره پټه پاتې شي کنه، نو دغه سي هر بنده باندې دا سه حالت راځي چې دا الله نعمت پیوشي، نو دی به سوچ کوي چیرې ویلې خدي کنه ویلې خدي، دې زمانه کې خوډ ویل نه دی خو دغه کو دی نو بیا با تلار کې ناشتي ته واړو خبر نه چې ما خو بینک چک کیش کاو زه خبرم چې غریب زمانه مخ کې تلې او ما ته ناشتي کنه دی وخت کې خوړو اظهار نه په کار. لا تقصص رؤياك على اخوتك، مې بیان وا پلورونو ته ولي فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، چل بو کتا تا سچل ستا دا حلاکت ستا دا نقصان ستا دا ضرر ستا دا ذلت کیدن نا کرا دا دیر سی زونا بکی رازی خوا چی سمرا دی وسکی گی نو تا تا بچلو نا جوڑی. نو انسان خوا اللہ دیر معزز پیدا کرده، ننه انسان خو نه دی یوازې کنه مرګره وسرشته هي، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان د انسان ښکار دشمن دی. نو دې د دوه قسمه دشمنانه کار اخلي، په کوم ځای کې چې په خپل وسرسي کنه نو ورزی په ډیر خلقه تنگ کړي دی ځان ښا. نو په خپل په ورزي په خوب کې یا په وی خبان دي، کله ځان نه شې جوړ کیا، کله ځان نه شادو کې جوړ کیا، او کله لوخرا ورزي او کله ای اخلق جزان تنگ شې نوې د کور کې پیریان دي، دا مونږه خرڅو ورزان وې خرڅ کوی. اسلام کم نه په خلکو کې کني شیطان بران از دې مسلمان ته سوال نه پیدا کی، او چې په خپل وس نه رسی نو بلو توچتی او بلو تلمسی او بل توسوسی کئیم، نو ان الشیطان للانسان، ستارونو تبا دا شیطان وسوسی واچی چلی یواز دے دی یعقوب علیہ السلام زیر دے، تاسو انہی ہے مشران کو تاسو ہے، نو دا پیغمبری دا حق دے کستاسو حق دے چی دا تمیلاوی گی ہوتا اگر بہت وسوسی کئی روچت بے کی. حدیث پاک کی راغلیو چې کوم زړه کې د الله نوم شته، د الله وحدانیت شته، نو شیطان پاغي باندې حمله نشي کولای، او چې کوم زړه د الله د ذکر نه خالی دی، د الله د وحدانیت نه خالی دی، نو کو پینځه وخت مونږه داس کوي کار وخت کې ذکر کوي او تسبیح ور سره ای، او شیطان تړي رسان دی. ښا شیطان د دغه یوې خبرې نه یری، نور څه نه یری، ستاسو منځو د اسناغ نه یری، په خپل منځو د اس کوي دې دې توحید نه ډیر یری. ښا نو چې دا په چا کې نه، نو خود شیطان لګیای او قسمه قسم کارونه پی کوي. مفسر د دې دنه بیا مسله معلومه چې پتو لګی دا چې د انبیاو اولاد د شیطان د وسوسې نه نشي بچ کېده، نستاسو د پیرانو د بزرگانو د صالحانو اولاد به تنسب چیم چغی تاسو ته وی کنه چې مونږه زمونږ په اولاد کې نورانیت ته زمون په خاندان کې روحانيت ته او مونږ ته شیطان نشی را نیوې ته یعقوب علی السلام د زیات اخو د انبیاو کور نه ده لیکن بیا هم قران وی چې ان الشیطان للانسان عدو مبین د دې شیطان نه څوک نشی بچ کې ده د الله پر رحم بتنه بچ کېږي دا سي دروغ وي کنه خو پیغمبران ته بچ دي خو پیغمبران او اولاد خو پیغمبران نه یې کنه صحیح قول دا دی چې یوازې یوسف علی السلام ته پیغمبري ملو شی و او دول سوار ورونو کې انور پیغمبران نو نو زکه وی چې باغی باندې شیطان وسرسی کنه خو نو سي بسو کې دنیا کې چاغي وی چې نظمونګه خاندان زمونګه مشران مونږ د چا نسل یو امونږ د چا اولاد یو مونږ د چا نوسیو وای کار صحیح خو انبیایو ته خو نشه رسېدای نو تبا اعوذ بالله و خام خان بچ کیږي په دې کلماتو سره بچ کیږي په نسب نشي بچ کیږي په خاندان نشي بچ کیږي واخر دعوانا